Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8.23 saat modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakacağız şimdi. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Fahir Bey, karıncalardan hırsınızı aldınız mı? Aldım abiciğim. Abi tezgahın üstünde dolaşıyorlar ya. Tamam canım, yani herkes şikayetçi bu aralarda. Senin gibi kişisel mesele haline getiren yoktu. Ben kaydetmek istedim sesini. Şöyle bir durum vardı. Fahir'in elinde bir gazete. Senin ben sonuna kadar takipçin. Bunlar tabii yayına aktarabildiğim sözden. Ya o şeyden sinirlendim. Tam şeker alacaktım. Şekeri de tezgahın üstüne koymuşlar. Ondan şekeri sonra tezgahın üstüne biz koyduk abi. O arkadaş sen misin? Hayır, gelince koyduk. Masa işte önce. O masanın üstüne tutuyor abla. Masanın üstünde duruyordu normalde. İşte normalde. Gazeteleri yayınca o tarafa aldık. İşte hemen o gelmiş olamazdı. Nasıl hemen gelmiş olamazlar? Nasıl gelmişler biliyor abi musun? Uyumuyor mu bu karıncalar ya? Abi nöbetleşe milyon tane karınca var. Yarısı olsa öbür kısmı şeydi. Vardiya usulü çalışıyorlar. Usulü çalışıyorlar. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. 7-24 yazıyor zaten girişte. Hangi girişte Fahir? Teşekkür ederim. Hani şey var ya, kuzeye doğru bir tümsek oluyor ya. Kapıların girişinde. Ben tam okuyamamıştım. Biraz yaklaşınca 7-24 yazıyor. Ondan benim ya karıncalarla yoksa sevdiğim hayvanlardır yani. Sen de beni tam bir hayvan düşmanı ilan ettin ha. Gerçi karınca da hayvandan sayılmaz. Ne abi, hayvan değildi ne? Böcek. Bak, Ağustos böceği hayvan mesela bence. Doğru. Böcek olmasına rağmen hayvan. Ama karınca öyle değil. Biraz arsız bir yapısı var. Tamam, teşekkür o zaman ediyoruz. Sevdiğimiz bir hayvandan başlayalım. At. At. Yani evde beslenecek köpek. Hayvanlardan başlayalım aslında. Fahir Bey'e sormak istiyorum ben ilk başta. Evde beslenecek. Evde bir hayvan besleme zorunluluğunuz olsa hangi hayvanı tercih ederdiniz? Ama öyle neden? Hani, neden diye var mı? Neden diye bir şey yok. O zaman o yüzden boyut önemli değil yani. Önemli değil. Su kaplumbağası. Niye? Neden ha. Neden değil? Neden? Neden? Niye diye bir şey sormayacağım dediniz. Niye diye bir şey sormayacağım. Niye? Soğuk hayvan onlar ya. Ben hiç anlamıyorum su kaplumbağası besleyen insanın o hayvanla ilişkisini. Sevemezsin yani, neresini okşayacaksın? Zaten okşamaya kalksan kabuğuna kaçıyor. Bir tek eğlencesi ters çevirmek olabilir. O da yazık hayvana. Suda olduğu için fıt diye de geri dönüyor. Ha. Onu karaya çıkaracaksın. Eğlencesi derken kaplumbağanın eğlencesi mi? Evet. Mesela yani kedi, köpek, kuş da bile eğlence. Kuş da bir noktadan sonra insanı tanıyor. Doğru. Böyle kafesinden çıkarıyorsun, dönüyor, senin omzuna konuyor falan. Böyle eğlenceler var. Ben o zaman değiştirme hakkımı kullanmak istiyorum. Maalesef. Maalesef geçti. Penguen kullanacağım. Öyle bir şey yok falan. Var abi, penguen. Pengueni yaşatamazsın abi. Nerede? Nasıl yaşatırım nerede? Var ya. Banyoda mı duracak? Nerede duracak yani? Buzdolabında. Doğru. Doğru, senin buzdolabı biraz geniştir. Geniş tabii abi. İçine kutup ayısı giriyor. Buz şeye mi giremeyecek? Ben de evde ayı beslemek isterdim. Çok büyük olmasa. Yani büyük bir ev olsaydı ayı beslemek isterdim. Ne cins? Bu şey ya, eskiden ayıcıların oynattığı cins. Bozayı mı oluyor? Bozayı da oğlum şey, bakımsız, çelimsiz oluyor diyor. Abi o da tehlikeli ya. Evde aç, güzel olur ama o. Tüyü güzel olur. Aç falan bırakırsan derdo bitlis gibi şey yapmaz. Sadece miyavlamaz. Nasıl ses çıkarıyor ayılar? Anırmaz yani, öyle söyleyeyim. Derdo bitlis gibi saldırır. Ses çıkarmaz yani. Saldırsın illa. Ama şimdi derdo bitlis ufacık kediydi. Şeyi bile açamıyordu. Buzdolabını bile. Ayı açabilir yani. Yetişir her tarafa. Orayı açar. Bir de noktadan senin sonra kendi kendine şey yapar. Bir de böyle bir bal küpü yaparım ben. Bal küpü mü? Oradan bal yer şey oldukça. Bir de canlı balık alırım ona. Abi ondan sonra o ballı elleriyle dolaşacak. Yapış yapış. Elini bir açacaksın böyle kapının koluna. Evet. Böyle bir yapış yapış. Çünkü hayvan çünkü açıyor ya kapıları. Bizim için çok değişik bir durum değil. Bizim evin her tarafı yapış yapış. Bebekli bir aileyiz biz artık. Niye, sizin çocuk da eliyle mi yiyor abi? Abi eliyle yemiyor da elinde durmuyor yemek yerken. Silmiyor musunuz abi el bezini? Abi kaç tane eli var biliyor musun? İki. Ama çoğalıyor, uzuvları artıyor yemek yerken. Ha, abi yapış yapış olmasının sebebi Ege Bey'in yemek yedirmeye çalışması. Ben sana söyleyeyim. Doğru, bu biraz böyle bir zayıf şey yani. Yediriyor. Yani her tarafı şey oluyor, yumurtanın sarısı. O yüzden yani öyle ayı kolu, kapı kolunu bal yapmış falan filan. En azından yiyor ayı. Ben geçen gün şeyi gördüm. Ayıyı beslemeye çalışsa o acıklı bir şey olur da. Türkücü Hatice'yi hatırlıyor musunuz? Evet. İyi hatırlıyorsanız sorun yok. Timsah besliyorlarmış. Ya doğrusu kocası mı ne? Şefik diye bir kocası var gençten. Abi şimdi haberimiz o zaten Fahir. Yapma ya. Geçen gün dediğim bugün gazetelere yansıyan bir haber. İzin verirsen onu. Zaman mevhum. Ben zaman ve geçen gün dediğim bir saat önce karıncalardan dolayı bir zaman kayması yaşadım herhalde. Olur mu canım? Bu televizyonlar bas bas bağırıyordu. O zaman bugün ben gördüm gazetelerde. Timsah mı besliyormuş kocası? Vallahi öyle. Hatice'yi hatırlıyoruz hepimiz. Bu Hatice o Hatice mi? Hangisi? Onun şarkısı neydi ya? Oynak bir havası var. Konyalı. Konyalı değildi ya. O değil onun mi? Neydi Konyalı'yı Hatice? Esas şey söylüyordu işte. Tamam işte o yaptığınız o değil mi? O başkaydı. O senin dediğin o. O da Hatice değil mi ya? Hatice hangi şarkıyı söylüyordu bir hatırlatır mısınız bize? Telefonumuz 210-30-30. Bir de mırıldanır mısınız desene. Onu da evet. Gerçi tabii. Şarkı çok bilinen bir şarkı. Çok evet ya. Şimdi nasıl aklıma gelmez ben ya? Ben başka Hatice bilmiyorum ya. Abi Hatice dediğin şeydi böyle neredeyse eklemsiz gibi bir kadın böyle. Çok hareketli. Sonra estetik oldu da. Anlamsız bir ifadeyle gülüyordu. Tamam. Kıvırcık saçlıydı ilk başta da sonra bir uzun saç. Genç ceme bir şeydi. Tamam. Unutulmaz sanatçımızın unutulmayan şarkılarını hatırlayan çıktı. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nazan Hanım ben. Nazan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayranısınız galiba Hatice'nin. Hatice'nin değil. su kaplumbağası için aradım. Ha buyurun efendim. Su kaplumbağaları beslenir ve çok güzel, çok sevecen hayvanlardır. Ne yapıyor? Var mı sizde su kaplumbağası Nazan Hanım? Ablamda vardı ve biz onunla oynamaktan çok hoşlanıyorduk. Ne oynuyorsunuz? İnanılmaz sevimli bir şey. Ne oynuyorsunuz hayvanla? Gelir, selam verir, bize gülücükler atar, hakikaten gülüyor. Nazan Hanım hep böyle dili geçmiş saman kullanıyorsunuz. Başına bir şey mi geldi su kaplumbağasının? Onların da ömürleri var. Ama kaplumbağalar uzun yaşar diye biliyoruz biz. Su kaplumbağaları o kadar uzun yaşamıyor. Yani gerçekten. Evet. Ben geçen belgeselde seyrettim. Vallahi 120 yaşında diyorlardı. O Galapagos'dan bahsediyorsunuz. Yok. Hiç Galapagos adalarına falan uğramadan direkt. Bir de Nazan Hanım siz şimdi dediniz ki gelir selam verir. Bu sizin dediğiniz postacıya daha çok benziyor. Bak hayır, postacı hayır. Geliyor selam veriyor. Kayanın üstüne çıkıp o oyuncak kayasının üstüne çıkıp çok hı-hı. Güzel böyle seyreder. Numaraları var yani. Tabii. İlişki oluyor yani diyorsunuz. Neresini seviyorsunuz? Kabuğunu mu yoksa öyle bacaklarını falan mı yakalamaya çalışıyorsunuz? Gel deyince geliyor. Bütün hareketleri anlıyor. Sevildiğini anlıyor. Benim cehaletimi mazur görün. Bu su kaplumbağaları da kafasını içeriye çekebiliyor mu? Öyle bir teknolojisi var mı? Çekebiliyor. Ama uyurken öyle. Yani bir uyuma pozisyonu var. Çok komik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ya ben inanmadınız ama öyle. Yok vallahi gerçekten niye inanmayız? Ben söyledim zaten su kaplumbağasını da benim fikrimden çaydırdılar. Yok caymayın. İnanılmaz zevk alacaksınız. Bundan sonra evimi su kaplumbağası doldurun. 30 tane su kaplumbağası alıyorum ilk etapta. Nazan Hanım'ı uğurladık da şu Hatice Hanım'ı öğrenemedik şarkısını. Hatice'nin şarkısını onu öğreniriz de. Ankara. Ben de Ankara havasıydı. Evet. Ankaralı bir şarkısı vardı. Nedir Ankaralı türküsü? Hatırlayamıyorum ben ya. Hatırlayamıyorum. Bu arada evde su kaplumbağası olmayan kaplumbağa beslemek mantıklı mı ya? Bana şimdi çok pek mantıklı değil Oktay'cığım ya. Çünkü yavaş ona ya hayvan. Bizim çok oldu. Onu ben babam seyahatlerden oldum. Getirdi bazen yolda karşısına çıkan kaplumbağaları. Getiriyor muydu? 2-3 gün falan evde tutardık sonra İzmir'de otu olmadığından fuara. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pınar Özdener ben. Pınar Hanım hoş geldiniz. Siz de kaplumbağalarla mı ilgili konuşacaksınız Hatice hakkında mı konuşacaksınız? Hatice konusunu rahatlatmak istiyorum sizi. Buyurun. Fidaydı. Hayret yalım Fidaydı. Türkümüzün değişik bir versiyonla sunuyordu Hatice Hanım. Doğru. Kendine benzetmişti yani daha doğrusu kendince yorumlamış. Evet farklı bir yorumdu bu konu hakkında da. Konuşmak istedim. Ay çok teşekkür ederiz. Vallahi. Kusura bakmayın kısa kesmek zorundayım. Rica ederiz ne demek. Bu bile yeterli. Sabah sabah çıkıp Fiday'da söylediniz yani bilmiyorum. Bunu nasıl açıklayacaksınız arkadaşlarınıza? Yok altından kalkabilirim açıklarım da. Sizde de bir oynaklık varmış ama içinizde varmış sabah sabah. Ayol. Canım trafikte şöyle iki döktürün. Şey yoksa yani ya, klibiyle birlikte sunmak isterdim ama. Bahane lazımmış. Pınar Hanım siz ayrılmadan. Ege Bey reklamlara mı geçeceğiz? Aha. Acaba Pınar Hanım'ın şöyle bir Fidaydasıyla mı geçsek reklamları? Onu biraz daha dinlemiş oluruz hem. O zaman Pınar Hanım biraz Fidaydı yapalım çünkü şeyden hemen reklama hadi, geçmek üzere. Buyurun. Peki reklamlara doğru Fidaydı da Ankara'lım Fidaydı. Günaydın. Günaydın dın dın. Günaydın. Fidayda da Ankaralım Fidayda. Ne kadarını yemiş şimdi timsah Hatice'nin? Vallahi işte bugün Fidayda'dan bahsedersen fi kısmı mı kalmış, fiday kısmı mı kalmış? Kimyada eser miktarda diye geçen kısmını yemiş. Baş kısmını yemiş. Baş kısmını mı Oktay? Yani fiday kısmını yemiş. Hı-hı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kalmış. Hatice'nin başının timsahlar yedi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yok Hatice'nin elini komşuları da ya. Bağırmış mı? Hatice'nin başını timsahlar yemiş imanım. Salonda uyurken büyük bir acıyla uyandığını anlatmış Hatice. Bugün gazetelerin ilk sayfasında evinde timsah besliyormuş. İsmi falan da yok bu timsahın. Herhalde saldırdı. Ben Şefik biraz... Şefik diyordu. Ben timsahın adını Şefik zannediyordum. Meğersem kocasının adı Şefik'miş. Kocasının adı Ramiz. Ya da Ramiz. Ramiz mi? Ramiz kocasının adı. Tamam o zaman Şefik timsahın adı. 5 ısırık almış. 5 ısırık mı? 5 kere ısırmış. Alamamış ama. Neyi alamamış Oktay? Lokmayı. Isırdığı şeyi alamamış Fahim. Bir baktım timsah koluma ısırmış. Ben bağırmaya başlayınca Ramiz geldi demiş. Yetişmese kolumu kurtarmamın imkanı yoktu demiş. Büyük badire atlatmış. Ne kadar büyük Hatice. Bir evleri varmış ya. Timsah dediğin şey. Ben gördüm. Böyle şey gibi de yassı bir hayvan ama uzunca da bir hayvan yani. Ben bu minyatür şeyler ya. Timsah yok be, evet. O kadar değil. Kolum kadar bir timsah. Bilirsin ki kolum bayağı da uzunca madır. Neyse bunların evinin ortasında bu orta sehpası olur ya büyük kareler. Evet. Onu şey diye düşün abi. Akvaryum gibi düşün. Aha. Öyle bir şey yaptırmışlar. Fakat böyle Hatice mesela kameramanlar falan da gelmiş evde çekim yapmaya. O akvaryuma tekme atıyor böyle. Tekme atıp sonra geri kaçıyor. Çok güzel görüntülerdi. Gazeteciler gelinceye kadar hala olayın yankıları devam ediyor muymuş? Evde tabii canım. Anlayamadım ya. Ramiz yememiş. Ramiz değil oğlum, Ramiz ya, A'yı uzat biraz. Ramiz şey. Ramiz. Hatice'ciğim biraz daha çıkar. Şu basın mensupları gelsin de bir durumu anlatalım falan diye. Zaten ne kadar garip bir durum ya. Hemen koşmuş yetişmiş sevgili eşi ve timsahın boynunu sıkmak suretiyle kolunu bırakmasını sağlamış Hatice'nin. Boynunu sıkarak. Yani olur da bir timsah saldırırsa boynunu sıkıyorsun. Hatice de şey demiş. Ya Ramiz yetişmesin demiş. Efendim demişler. Vallahi çok iyi oldu. Daha önce 2 metrelik bir iguana varmış Hatice Gil'in evinde. Ramiz de deliymiş galiba ya. İzin vermiş. Hep soğukkanlı yani hayvanlar. Vermiş. Vallahi bilmiyorum kimin tercihi, Hatice'nin mi Ramiz'in mi. Büyük timsahımız varmış. Bir tane büyük timsahları varmış. O maalesef Nanay kentteymiş şu anda. Ay canım yazık. Onun ama şey olmaz ya, o kullanılır o. Çanta olmuş zaten. Tabii onun şey olmuştur. Hırsıyla ısırmış. Zaten hakikaten ölen timsah ne yapılıyor ya? Ölen timsahları. Hayvanlar bilmiyorum hangi üniversite. Hayvan mezarlığına gömülür Oktay. Canlı hayvanlara ot diye bırakıyoruz. Getiriyoruz onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Ölü hayvanlar abi ot diye de bilmiyor. Aslında timsah da olur ha. Ankara Üniversitesi galiba ölü hayvanlar. Ne alakası? Zamanında ya. Petek anlatmıştı. Orada veteriner fakültesinde bir havuz varmış. Ölü hayvan kaynıyormuş. Ölü hayvan kaynıyormuş. At bile varmış havuzun içinde. İşte yarın içinde. Bir gün o havuzu. Böyle kancalar daldırılıyormuş. Ne çıkarsa bahtımsa diyor. Vaş diye at çıkıyormuş. Hadi olsun. Arkadaşlar atı inceleyeceğiz bugün. Bu diye. Şey havuzları var ya. Bozulmasın diye. İşte onlardan. Ha. O zaman abi ara ara bu konuyu gündeme getirelim. Nerede olduğunu kimse unutmasın. Çünkü yarın bir gün... Böyle mi yapacağız? Canlı hayvanlar hop diye... Yapmak lazım. Yarın bir gün şimdi o havuzun üstüne bir bina yapılacak. Ondan sonra... Hayvan mezarlığı. Hayvan hadi gelin. Bak. İşte timsah gelin. Bilmem ne şey falan diye. Ondan dolaşacaklar sonra yavaşça. Öğrencilere musallat. Çocuk tam çalışıyor. Timsah hayalete kıt kıt kıt diye. Hatice'nin son sözüyle o zaman bitirelim isterseniz haberi. Yani benim anlamadığım şu. Yani ben... hayatımda timsah belki böyle tabi gördüm şeyde hayvanat bahçesinde gördüm ama buna rağmen bilirim ki evde böyle bir sopan olacak, uyuyacağın zaman timsahın ağzına o sopayı koyacaksın, uyuyacaksın abi, o da timsahın ağzı kurur ve kokuyormuş zaten. Ağzı kokuyormuş, çok affedersin. Neyle besliyorlar hayvanı? Vallahi bir köpeklerin ağzı çok pis kokuyor benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Ondan sonra bir de timsahların şimdi bütün gün sen orada yatacaksın. Yattığın odada o oradan salacak sürekli. Bir kalkacaksın. Hohlayacak. Bir iğrenç bir şey. Hohlamasını mı tercih edersin, ısırmasını? Isırsın daha iyi ya. Isırsın tabii canım, zaten ne kadar ısırabilir. Ne kadar ısırabilir var mı? Şimdi o kadar ısırır. Yarın bakarsın sabah uyanırsın kol yok. Şimdi kolu ısırmış. İki diş atmış. Üflemiyor mu bunlar fare gibi? Ya bir de onu genetik mühendislerine özür dilerim. Genetik burada iş düşüyor. O fareyle karıştıracaksın. Üfleyecek hiçbir şey senin. Tık tık yesin, tamam, bir itirazım yani yok. Amacımız ne ya? Genetik mühendislerine nasıl bir misyon yükledik? Amacımız fare, timsahın yani üfleyerek, hissettirmeden yemesi mi? Acıtmadan. Acıtma. Kimseyi kırmadan. O zaman Ramiz ne yapacak abi? Ramiz mi? Gene geliyor. Ramiz bir daha düşünecek. Nerede hata yaptım? Nerede hata yaptım diyor. Hatice şöyle demiş. Eşim Ramiz şimdi de bahçedeki havuzu timsahlarla doldurmayı düşünüyor demiş. Manyak Ramiz. Ben sana söyleyeyim mi? 3 yıl sonra Hatice'yi bu böyle havuza düştü diye öyle ortadan kaldıracak. Öyle bir dizi vardı. Hmm. Evet. Timsahları neydi? Atıyordu bir şeyi. Adam karısını timsahları atıyordu, sonra kadın güzelleşip adamdan intikam aldı. İntikamlı estetik ameliyat oluyordu. Neydi o dizinin adı? Hatırlamıyorum ya. Neydi o dizinin adı? Flamingo yolu. Hayır değil, Flamingo değil. Flamingo yolu da ne güzel diziydi. Morgan. Neydi o dizinin adı ya? Onu da hatırlayan olmaz. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Sen hatırlıyor musun diziyi? Evet. Hayır. Ne adası? Doktor. Timsah adası. Timsah adası doğru cevap. Timsah adası mıydı? Evet. Keşke timsah neyi diye sorsaydım. Ne adasın abi timsah adası. Doğru oğlum, timsah adası. Değilse açsınlar yüzüme tükürsünler. Sevgili dinleyiciler. Neyi açsınlar Fahir? Neyi açsınlar da tükürsünler? Telefonda. Henüz teknolojimiz buna müsait değil ama denemek isteyenler varsa. Hayırlı. Oy. Hatice'yi neredeyse kay. E peki Konyalı'yı söyleyen kimdi? Aa, Nadide Sultan. Nadide'ydi o ya. Ben onu Nadide'ydi o. Sevgili Nadide. Sevgili Nadide. Fahir, var mı haber yoksa cevap alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, radyo sesini kısar mısınız? Tabii kıstık. Kimle görüşüyoruz? Kenan ben. Kenan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neydi dizinin adı, hatırlıyor musunuz? Cennet. Cennet Adası. O zaman kendi... Cennet Adası değil. Hayır, Timsah Adası'ydı. Adası değil ya. Cennet mi sadece? Sadece Cennet diye hatırlıyoruz ama. Ne zamandı, hatırlar mısınız? Hangi ne sene? Ne zamandı? Ne zamandı? Sene ne zaman? Kim ne zamandı? 85-86. Arkadaşım hatırlıyor. Ya o sayılmaz. Bir kere o yüzden tükürme hakkınızı kaybettiniz. Cennet Adası Cennet değildi Cennet o. Cennet Adası şeydi ya. Hande Ataizi'nin dizisi değil miydi? O Cennet Adası dediğin Timsah Cennet Adası. Mahallesi. O senin dediğin Cennet Mahallesi. Dur, ne adasıydı? Dur tam. Bir şey adası Timsah değil ya. Timsah adası değildi. Ben de öyle. Timsah adası değildi. Timsah adası olur mu ya? Timsahlar orada kullanılan hayvanlar, oyunculardı yani. Cennet mi diyorsunuz siz? Cennet diyoruz sadece. Cennet o zaman değildi. Ben buraya hakkınızı yazıyorum. Tamam, hakkınız baki kalmak kaydıyla. Baki kalmak kaydıyla onu bu saatin sonuna kadar netleştireceğiz. Çok telefon gelmeye başladı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler, hoşça kalın. Yüzüme tükürmeye ne kadar hevesli. Şimdi kim tükürecek abi? Cevabı veren mi yoksa arkada danışman olan mı? Şu anda ben şey yapamayacağım. Bunu kararını sen veremeyeceğim. Yüzüme tükürüleceği için yorum yapmak istemiyorum. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Evren Karallı. Evren Bey, dinliyoruz, buyurun. Cennetin Doğuşu. Cennetin ama hayır, siz Cennet'in Doğuşu değildi canım. Evren, kaç doğumlusun? İlk başta onu soralım. 71. 71. O zaman hatırlıyordur abi. Kesin hatırlıyordur. Hatırlıyorum. Doğru. Kadın estetik ameliyatı oluyor. Sonra tekrar kocasından intikam alıyor. Evet. Cennet'in doğuşu mu? Evet. Emin misin? Ya doğuşu ya doğusu. Evren, yani son anda kaybettim. Ya tükürük değil de şöyle doğuşu, hafif. Doğuşu. Konuşurken yüzüme biraz şey saçabilirsin. Yanlışlıkla ancak olmuş gibi olabilir. Tükürükle öyle saçabilirsin. Maalesef. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Fahir yavaş yavaş ama. Oğlum Allah var ya. Ulaşılacak abi. Doğruya ulaşılacak Fahir. Şu sağlam bir tane var ya, yüzüme gelecek, ona ben korkuyorum ya. Bari böyle nezih bir hanımefendi tükürsün de ben böyle şimdi bir adam... Nasıl bir hayal dünya amcı? Abi koca bir adamın yüzüne tükürmesini mi istersin? Nezih bir hanımefendinin mi? O nezih hanımefendi o sırada bir coşkuyla daha başka hale geliyor. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Görüşüyoruz. İsmim Arzu. Arzu Hanım, buyurun, dinliyoruz. Cennetin Doğusu. Cennetin doğusu. En sonunda bulduk. Doğru cevabı bulduk. Doğusu mu doğuşu mu? Emin misiniz efendim? Eminim, doğusu. Neden bu kadar eminsiniz? Ben de 1971 doğumluyum. Peki tükrüğünüz kuvvetli midir Arzu Hanım? Ve ağzınızda vallahi biriktirdiniz mi hatta beklerken? Yapmayın ya. Öksürüyorum çünkü rahatsızım, bayağı kuvvetli. Ama çok güzel. Hadi bekliyoruz. Buyurun efendim. Fire sizi bekliyor. Şöyle bir fı diye bir duyalım. Valla öksüremiyorum şu anda gülmekten ama yani yapabilirsem tabii, neden olmasın. Öksürmeyeceksiniz sadece. Öksürmeye gerek yok. Tüküreceksiniz sadece. Tüh diyorum kendisine. Aa, olur mu canım? Bizimle yaşıt olduğu için çok ayıp yani, bulamaması. Ya ama hakikaten ne adası? Ben onu niye ada diye ben o demek ki... Dizinin adı. Cennet'in yani doğusu ne adası olabilirdi? Doktor Monroe adasıyla karıştırdı evet galiba. Değil mi? Doktor Monroe'nun adası vardı o bir zaman de. Bir daha tükürün. Bak. Yok, tüküremeyeceğim artık. Peki o zaman siz hakkınızı sıradaki dinleyiciye verebiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ya yine Allah'tan iyi kalpli dinleyicilerimiz var da Fahir. Yine yırttın ha. Vallahi yırttım ki tam yırttım. Ama eminim ben yine bir şey yapmak isteyen vardır ya. Ağzında biriktirmek isteyen vardır. Bir gün vardır. Yolda yürürken gelecek birisi hiç sebepsizken tükürecek, ondan korkuyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hah. Bahadır Özdemir. Bahadır, Bahadır. Fahir, Bahadır tükürür. Bahadır tükürtmem sana. Diziyi çok net hatırlıyorum. Evet. Çok sevdiğim Walton'lar vardı bir de. Ondan sonra en sevdiğim diziydi o. Dizide hanımefendi timsahlar tarafından parçalanıyordu biraz. Evet, yüzü. Dizinin adı da zaten bu sahneden almıştı. Herkes yanlış hatırlıyor. Kıyımın Batışı. Hayda. Hayda. Vallahi var ya. Son dakikada kurtuldun ya. Şimdi şöyle. Hastanede her tarafı sargılar içindeyken hanımefendi, yanında da başka bir hasta vardı. Ha evet, evet. Kendisine hanımefendi ne oldu size diye sormuştu. O da kıymık battı demişti. Oradan zaten dizinin adı kopmuştu. Neydi dizinin adı? Kıymığın? Batışı. Lütfen araştırırsanız eğer. Sen kaç doğumlusun? 71 mi yani? 74 doğumluyum. 74, 70 yıl doğru. Hatırlar. Bizim kuşak bilir diziyi, diğerleri biraz sallıyor gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Sen gene son dakikada yırttın ha. Aa, orada kıymık batışı değil, arı sokması diye biliyorum ben. Hanımefendi ne oldu? Arı mı soktu? Hastanede yanındaki kadının sorduğunu ben tamamen unutmuşum ya. En can alıcı sahne evet, oydu zaten. Evet. Hanımefendi ne oldu size? Kıymık battı. Sonra onun oyunu da olmuştu. Titanic batıyor diyor. Buyurun efendim. Buyurun efendim derken. Buyuralım efendim. İngiltere'den bir haber vereyim ben izin verirseniz. Niye? İngiltere'den verin canım. Niye? Ben oradan vereceğim çünkü öyle bir haber verelim de. İngiltere'nin Wolverhampton kentini biliyorsunuz. Wolverhampton. Biliyoruz, tamam. Wolverhampton kentinde yaşayan bir van kedisinin hikayesi. Aa. Van kedisi düzenli olarak otobüse binip evet yanlış duymadınız. Otobüs 3, bakın numarasını da vereyim ben. Otobüsün 300, mü? 3, evet, 331 no'lu otobüse binip balıkçı restoranının yakınlarına gidip haftada birkaç kez yemek yiyormuş. Evet. Dışarıda yemek yemeyi seviyor demek ki hayvan. Sosyal hayvan. Birkaç kez sabah otobüse binerek bir durak sonra indiği öne sürülmüş. Bu da sabaha karşı dönüyor demek ki. Akşam içiyor rakı, balıklı falandı filandı derken. Bunu da kim fark etmiş? Şoför. Doğru. Çünkü alkollü biniyor. Düzenli olarak aynı otobüsü kullanan şoför Paul. Önceleri sahibiyle biniyor sandım, sonra tek başına seyahat ettiğini anladım. Ben bu kediyi alnından öperim demiş yaptığı açıklamada. Onun üstüne şoförün kayınvalidesi şoför şoför demiş. Böyle bir kedi ve hikayesi. Bugünlerde kedilerle ilgili çok fazla haber çıkıyor. Sebep? Mart geride kaldığına göre ne gerek var artık değil mi? Bu kadar haberle karşılaştık. Nisan'a sarkma yapar. Çünkü bu ısınma küresel neticesiyle ısınma... Tık tık tık o Nisan'ın ortasını bulur. Artık son hafta. Bir de bu kedinin bir yolculukta neler yaşadığına dair anekdotlar, fotoğraflarla gösterilmiş. Mesela durağa geliyor, otobüse biniyor, koltuğa oturuyor, duraktan iniyor şeklinde. Yaşlı bir kedi geldiği zaman kalkıyor mu peki? Ön sıraya oturmadığı için oradan yırtıyormuş. Peki hamile bir kedi geldiği zaman başına? Başını dışarı doğru mu çeviriyormuş? İngiliz otobüslerinde şey var Fahir biliyorsun. Yaşlılara ait bir koltuk var. Orası boş kalır. Orası sürekli boş kalır. Hmm. Peki iki hamilelere yaşlı bindiği ait zaman? Evet. İki yaşlı bindiği zaman? Kimliğe mi bakılıyor? Hangisi daha yaşlıysa o mu oturuyor? Yoksa şeyde hastane raporları, benim siyatiklerim var evladım falan diye. Hangisi daha yaşlı görünüyorsa o oturur. Görüntüye bak. Heyet var orada bir tane. Heyet raporuyla giriliyormuş zaten otobüslere. Zaten aslında demişler ki heyeti kaldırsak otobüsten daha çok yer olacak. Şimdi 7 kişilik heyet varmış her otobüste. Çay içerek böyle küçük. Böyle bir haber. Valla adamlar da sürünüyorlar. Halbuki onlar güzel şöyle porselen. Ne güzel olur. Porselen mi? Ben porselen çok severim. Sen? Dişlerini. Dişleri diyor ön takım. Tamam. Haydi Fay buyurun. O zaman ben size yeni bir haberle baş başa bırakıyorum. Cinsel arzu nedir? Fay hani söz vermiştik. Örtülü cinsellik yoktu bugün haberlerde. Örtülü cinsel. Hocam ben sizin yaklaşımınızı yalnız biraz cinsel buldum. Ben çok bilimsel yaklaşıyorum. Mesela bak Oktay olaya direkt cinsel yaklaştı. Ege sen nasıl yaklaşacaksın? Ben temkinli yaklaşıyorum. Buyurun. İnsan cinselliği araştırmacıları bak artık seksolog diye geçmiyor. Cinsel araştırmacılar geçiyor. vardığı son noktayı açıklıyorlar. Cinsel arzunun net bir tanımı yoktur arkadaş. Son nokta belli değil mi ya bu konuda araştırma yapan adam için? Gençlik yıllarımız araştırmayla acaba demiştim. Abi cinsel arzu kişiden kişiye değişiyordur. Oktay? Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bravo ya çok bayağı bir cinsel yaklaşıyorsun olaya. Bir uzman meseleyi şöyle özetliyor. Karışık ama kaotik değil. Cinsellikle ilgili önümüzdeki günlerde dev bir dosya hazırlıyorum. A'dan Z'ye cinsellik. Hayır karar veremiyorum ya. Hangisi haber, hangisi senin kendi düşüncelerin, soruların orada mı geçiyor? Biraz dağınık olur. Bir toparlasan. Hocam ben araştırmacı diyorum. Ben kesinlikle burada en sen ufak toparlıyorsun yeri gülüne dokunuyorsan terbiyesiz evladıyım. Ve tükürme hakkın. Ve tükürme hakkın baki kalmak suretiyle. Yalnız olaya cinsel yaklaşmayacaksın. Onu da baştan söylüyorum. Tamam. Neymiş peki araştırılacak şey? İşte diyorum ya abi cinsel arzunun tanımını yapmamız gerekiyor. Çünkü cinsellik gerçekten insanın hayatında ne derece önemli? Son derece. Arkadaşlar çok cinsel buldum lütfen. Örtülü cinsellik istemiyorum. Net bir tanımı olmadığı için kişiden kişiye değiştiği yönünde bir takım bilgiler var. Bunu netleştirmek için bir uzman karışık ama kaotik değil dedi. Bununla ilgili bir dev araştırma yazı dizisi önümüzdeki günlerde önünüze çarşaf gibi serilecek. Bakalım o zaman herkes istediği böyle gibi o çarşaf üstünde at koşturabilecek mi? Çok teşekkür ediyoruz. Çarşaf ve atı aynı cümlede kullanınca insanların kafasında oluşan imgeyi ortadan kaldırmak için Donovan Frankenreiter geliyor. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Spor gündeminden maalesef bugün bahsedemeyeceğim Ege. Demircan abi hoşça kal. Ege ne olur kapatma, bazı dertlerim var. Ne derdin var Demircan abi ya, söyle hadi. Kötü günler geçiriyorum. Ben de ne güzel bir konuşma stili bulmuştum, böyle daha dinamik olacaktı. Ya bırak şimdi espriler şakaları normal başka diğer arkadaşlarına yap da ben maalesef yardım istiyorum senden Ege. Demircan abi ben de böyle çok güzel sporun coşkusuna uygun bir ses tonu bulmuştum. Acaba siz yine derdinizi anlatsanız ben o tonla konuşsam rahatsız olur musunuz? Ya olmaz Ege, dertleşmek lazım. Tamam o zaman Demircan abi. Ya Ege lütfen yapma vallaha billaha bak. Yemin ediyorum bak. Üzerinde de falan da durmuyorum. Yemin ediyorum bak. Demircan abi ben dinliyorum derdinizi de yani yine spor şimdi, coşkusu olsun diye o tonda konuşsam olmaz mı? Ama şimdi spor coşkusu değil de herkes ilgilendiren bir konuyla tamam canım. Siz ben anlatın derdinizi, ben öbür türlü konuşayım yani dinleyen de bir keyif alsın. Yoksa ya, öbür türlü dertleri dinlemiş olacaklar. Ama bak rica ediyorum diyorum, senin gününde de senin kötü gününde de ben öyle konuşurum, o zaman çok kötü olmaz mı? O yüzden sen kendinin yerine koy, öyle düşün. Nasıl beni? Yani beni sen kendinin yerine koy. Seni nereye koyacağım ben? Kendi yerime mi? Kendi yerine koy, öyle evet düşün. Bir sonrakinde ben sana öyle yapsam nasıl olur? Beni koy. Anladın mı ne demek? Tamam Demircan anladık. Evet dinliyoruz. İyi hadi senin istediğin gibi olsun. Tamam biz ağzımdan bir laf çıkmıyor. Ne kadar güzel olacaktı halbuki. İnsanlar sizin derdinizle daha çok ilgilenecekler. Ama siz böylesiniz. Tamam buyurun istediğiniz gibi olsun. Şimdi senden bazı tavsiyeleri bırakıyor bazen. Şimdi arkadaşım senin evladın var değil mi? Evet var. Kaç tane? Bir. Ne kadarlık? Dokuz. Yanlış cevap. Sen bana sor. Ne? Sen bana sor evladın var mı diye. Demircan abi. Efendim canım. Evladın var mı? Var. Kaç tane? İki tane, ellerinden öper. Kaç aylık? Tamam onlar önemli değil. Şimdi iki tane var bizde, doğru mu? Benim cevabımda yanlış neredeydi? Ellerinden öper demedin. Allah Allah. Anladın mı? Ellerinden öper demedin. Senin Ne öpsün, daha öpme bilmiyor ki. Senin zaten benim verdiğim cevaba verdiğin cevap da yanlıştı. Ben elinden öper dediğin zaman ayak başlasın demen lazımdı. Uzun ömürlüğünü versin demen lazım. Her şey yanlış oğlum senin. Ama dur, bugün konu benim. Şimdi bu kara okula gidip geliyor ya. Bu kara okula gidip geldik sıra arkadaşlarının kardeşlerini görüyor. Arkadaşları var bazı, çünkü benim gibi sosyal bir çocuk olacak maşallah kara. Nasıl çocuk olacak, iblis değil mi bu ayakları toynaklı? Ne alakası var ayaklarının birazcık şekilsiz olmasının ne alakası var? Hayvan mıdır, insan mıdır belli değil ya. Nasıl sosyal olacak haliyle? O zaten kıyamet alameti gibi bir şey dolaşıyor ortada. Tamam, ayakları belki biraz çoraplar, her çorabı deliyor. Tamam, olabilir. Belki niye çorap giydiriyorsunuz ona? Niye ayakkabı giydiriyorsunuz? Zaten toynak var. Ne giydireceğiz ya? Ne güzel, ben bir kere size geldim, tık tık tık yürüyordu. Ya işte ama çevresine bakıyor. Kendisiyle dost bir insan olduğu için kara bunları sorun yapmıyor. Ama bu günden itibaren nedense kardeş istediğini ortaya koyan bazı tutumlar olduğunu hissettik çiçek ablanla. Yok mu kardeşi, işte zira var. Zira yani bir küçüğü olsun istiyor. Anladın, yer onu Demircan abi, o yer o kardeşi olursa. Nerede yer? Nerede bulursa orada yakalar yer işte. Ne alakası var ki? Ya bu çiğ et sevmiyor muydu? Canlı canlı yemeği sevmiyor mu tavuğu falan? Tamam ama birazcık yine ateşte ütmen lazım tavuğu. Öyle tüylü tüylü yemiyor. Ama gene canlı seviyor. Evet ama zirayı yemiyor. Normalde öyle bir şey olsa bize saldırır, ziraya saldırır. Arkadaşlarını yer, arkadaşlarının kardeşlerini yer. Ama bu çocuk kardeş istiyor. Ege ben de bunalıma girdim. Dün geceden beri düşünüyorum. Düşüneceğinize geceden beri başlasaydınız çalışmalara. Nereden başlasaydım? Nereden bilmiyorum işte, ne bileyim, belki bir yanaktan öperek falan başlıyorsunuz. Ama ben nereden bileyim? Bugün sabah emin oldum bundan. Çünkü her zaman yumurtasının yarısını yiyen çocuk, elindeki çocuk. Çünkü ben yumurta yapıyorum ya onlara sabah. Evet. Mesela sabah erken kalkarım ben. İki tane yumurta yaparım. Çiçek ablan gitmiş olur işe. Bir tanesinin üstüne zira, bir tanesinin üstüne karayı anlatan bir takım şekiller var bizim evde. Evet. Onları yapıştırırım. Onları güzelce yerler. Her zaman yumurtasının yarısını yiyebiliyorum. Baba diyor, ben bu kadar yiyebiliyorum diyor. Tamam. Bana çünkü Demircan baba der. Ondan sonra bugün aynı çocuk tümünü yedi yumurtanın arkadaş. Yani ne demek o yani? Kardeş istiyor. Yani diyor ki, verdiği mesaj açık Ege. Diyor ki, ben diyor, eğer diyor bu yumurtanın yarısını bırakmış olsaydım, kardeşim benim yumurtamın yarısına göz koymuş olacaktı diyor. Ama ben diyor, bunu diyor, yiyorum diyor. Yani daha ortada kardeş mardeş yokken kıskançlık yaparak, kardeş istediğini ortaya koyuyor arkadaş. Demircan bana arkadaş deme. Ben senin arkadaşın değilim. Kimsin? Ben senin can düşmanın bile olabilirim. Henüz karar vermiş değilim. Yani ben nerelere gideyim? Ne yapayım? Bir sanatçımızın çok iyi şarkısı var. Nerelere gideyim diye. Şimdi aklıma o geldi. Ama konumuz olmadığından söylemeyeceğim. Çünkü kafam da karışık biraz. Ne diyeceğim? Ne yapacağım? Bir çocuğunuz daha olsun işte. Nereden bir çocuğumuz daha olsun? Şimdi Demircan, bazı soruları nereden diye sorunca cevaplamak aslında hem çok kolay hem de çok zor oluyor. Yani şunu sormak istiyorum oğlum. Bizim karayı nasıl yaptığımızı sen biliyorsun. Yani açık açık bunu ben burada anlatmak istemiyorum tekrar. Tamam, çünkü biliyorum evet. Çünkü yaşananları paylaştık zamanında. O yüzden şimdi tekrar o... Yani o mücadeleye girmek biraz zor. Ben bu işi zevk için yapıyorum arkadaş. Teşekkür ediyorum Nefusun abi. Ama belki böyle bir hayvan falan alsanız o da madem yani, çocuk bakımını ben zevk için yapıyorum ve o şevki bana acayip zevk veriyor. Ama şimdi yani bir kara dediğimiz şey neredeyse 3 yaşında bir adam olacak. Evet. Yakında. Tamam. Şimdi bu karanın isteğiyle bir başka çocuk yaptığımız zaman kıskançlıkla mücadele. Birinci gündem maddemiz. Kıskançlıklarla mücadele. Zira'nın konumu. İkinci gündem maddemiz. Üçüncü gündem bu çocuğa nasıl et yetiştireceğiz? Çünkü büyük ihtimalle o da etçil bir çocuk olacak. O zaman Demirci abi isterseniz bir hayvan alın. O çocuğun da bir hevesi. O da istiyor böyle evde kendisinden. Şimdi evde en küçük şey kara ya. Kara evet. Kendinden daha küçük bir şey olsun istiyor evde. Hayvanımız var hocam. Biz onu düşündük. Ne ama hayvanınız var ya? Zira var. Siz çocuğunuz gibi bakıyorsunuz. Böyle tam anlamıyla hayvan olacak bir hayvan alın eve. Ne bileyim böyle bir tavuk alın. Tavuğu yiyor diyorum. Bitiyor ocakta. Kedi alın. Kediyi hiç denemedik ama kediler kaçıyor karadan. Ha doğru yapıyorlar değil mi? Ha, hiç yediğini görmedim ama o tavuk mavuk olmaz yani. Yılan alın yılan. Yılanı mı? Ha. Yılan da ete gelir süte gelir. Bizim şeylerimize ortak olmasın yiyecekler. Bir şey olmaz canım yılanla onlar çok güzel anlaşırlar. Yılan alacağız diye ondan sonra aç kalmayalım bir süre sonra. 2-3 gün yılanı sonra yerseniz. Ya Ege ne olur benim bir takım sıkıntılarıma çağırma. Ne diyeyim ben şimdi size? Ne tavsiye istiyorsunuz benden? Ne diyeyim ben çocuğa ne diyeyim? Çünkü bunun kardeş istiyorum mesajını ben dün de geldim. Çiçeğime de anlattım açık açık. O ne ya diyor? Dedim, ne alakası var diyor bana. Ben de öyle demek istiyorum da siz. Boşluktan diyor uyduruyorsun bazı şeyleri. Ne boşluğundan dedim. Anlamadım boşluktan diyor. Tabii o da yumurtanın tamamını yendiğini bilmiyor o sırada. Bugün sabah yedi ya çocuk. Dün akşam da çünkü ben aynı şeyleri gördüm. Kıskançlık belirtilerini gördüm. Daha çocuk o zaman çıkmadan. Siz akşam bir yumurta daha yapın. Bu akşam. Hehe. Evet. De ki karaya. Kara de. Evet. Efendim canım der o. Buyur baba der. Buyur Allah çok yaşa de. Öyle diyeceğim. Ondan sonra bu yumurtayı bakalım ne yapacaksın de. Eğer yerse demek ki ben kardeş istiyordum ama şimdi bakıyorum da sabah akşam yumurta yeme lüksünden vazgeçmek zorunda kalacağım. Sadece sabah bir yumurta yiyeceğim. İşte akşam yumurta yerse demek ki kardeş istemiyor. Ama derse bunu kardeşime sakla dolaba koy derse o zaman istiyor demektir. Şimdi Ege benim burada bir taraf olmam lazım. Kimi ikna edeyim neye? Beni ikna edeceksin Demircan abi. Hayır kardeş olmamasını mı ikna edeceğim kardeşinin olmayacağını yoksa çiçeğimi kardeşi yani Zira'nın şey Kara'nın kardeşi olacağına mı ikna edeceğim? Benim karar veremem bir, o, burada bir beni sıkıntıya sokup ter bastıran olaylar arasında sayılıyor. Şimdi eğer benden ne bekliyorsun Demir abi bir söylesene bana. Ben hangisini yani kimi neye anlatacağım anladın mı? Yani karayı mı anlatacağım? Karayı anlatacaksınız Demircan abi. Karayı anlatacaksınız Demircan abi. Karayı anlatacaksınız. Ne diyeceğim karaya? Böyle böyle diyeceksiniz. Ne diyeceğim oğlum böyle diyeyim. Kardeş yok sana diyeceksiniz. Neden diyeceksin? Çünkü diyeceksin seni seni zor yaptık demem. Karanın bir takım morallerini yerle bir etmez mi? Kardeşin olursa diyeceksin onu daha çok severiz ona göre diyeceksin. Yani, oradan da anlar o. Karanın nasıl yapıldığını falan anlatmama gerek var hiç mı? Hiç gerek yok, hiç gerek çünkü yok. Çünkü bunun bir sonraki sorusu bu çocuğun bu olacak. Sosyal bir çocuk diyorum sana. Anladın Demircan abi, tamam. Beni nasıl yaptınız? Onu ben anlatırım ona. Bir kelimelik bir soru. Baba beni nasıl yaptınız diye soracak. Nasıl anlatacağım? Yanlışlıkla diyeceksiniz. Yavuş. Tek kelimeyle açıklayacaksın. Ege'cim çok zormuş bu. Şimdi nasıl olacak? Ne edeceğiz bilmiyorum ben. Kimden yerdim? Ben sana karşıyım. Eğer karanın kardeşi olursa ismini Ege koyarsak sen bütün masraflarını üstlenir misin? Teşekkür ederim. Daha şimdiden teşekkür ederim. Ne masrafı var sizin çocukta? Karanın mı? Ha. Vallahi öyle ufak tefek giysi masrafı var. Yumurta yiyorlar. Giysi zaten eskiden yiyecek yumurta. Başka? Ulaşım masrafları var. Yeni okula giderken falan. Evet. Bir de doğalgaz masrafı var. Çünkü kombi taktırdık ya biz. Ha. Kombi. Siz bana bir bütçe çıkarın ona göre ben şey yapayım. Ha öyle bir şey yapalım. Gerekirse ama sonra soyadını da veririz çocuğa. Çocuk şey olursa kara gibi böyle bir insanüstü doğa dışı varlık olursa ben yaz aylarında da onu çadırla Anadolu'da dolaştırmak istiyorum. Ama abi, bizim yanımızdan ayrılacak mı? Sizi de dolaştırırım Demirci abi, daha güzel bir kumpanya olur. Karaya dolaştıracağım mı? Karaya sizi. Okul bittikten Çiçek abla gelmesin, o bayağı normal. Onun zaten 21 gün izni. İşte o gelmesin, biz evet. Sizi dolaştırırız, zirada bilet keser. Yani sana uygunsa, gerekirse senin soyadını veririm ismi olarak ona. Çok güzel olur Demirci abi. Olmaz mı? Olmaz mı ya? Yani öyle bir şey konuşalım o zaman ben. Gurur duydum Demirci abi. Yumurtaları bu akşam pişiriyorum o zaman ben. Siz bir pişirin bakalım karının yaklaşımı nasıl olacak. Yiyorsa kardeş falan yok sana dersin. Yiyorsa kardeş yok. Yemiyorsa? Dayak. Niye yemiyorsun diye. Ama ben bugüne kadar hiç dövmedim ki oraya. Bir şut çakıyorum, bir şey abanıyorum. Bir şut çekin ona sensin. Abanıyorum. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Vay be. Evet, tarım hayvancılıkla mı devam edeceksiniz Oktay Bey, yoksa sektör sektör dolaşmaya devam mı ediyoruz? Yani aslında şöyle, dünya üzerinden iki haberimiz var. Dünya üzerinden tam olması iyi oldu. Ama tarım ve hayvancılık konusunda değil. Biri kraliyetle ilgili. Oo, en sevdiğimiz konu, en sevdiğimiz konu. Kraliyet ailesiyle. Kraliyet tabii ki. İngiltere. Asalet olsun, bir içinde bir güzellik olsun. Programa da hava katıyor be. Verelim mi onu kısaca? Kısaca mı? Bence A'dan Z'ye yatıralım derim kraliyet ailesini. Yani kraliçenin masaya. Neyi olabilir? Kraliçenin... Haberimiz böyle başlıyor. Kraliçenin neyi? Eldiveni. Birinci kraliçeden bahsediyorum bu arada. Daha doğrusu kraliçe birinci Elizabeth'ten bahsediyorum. Vasiyeti. Güzel tahmin ama maalesef. Değil mi? Kraliçenin kuğuları. Çünkü İngiltere'deki bütün kuğular kraliçeye aittir. Ama değişiyor. Nasıl değişiyor? Yasa yani, mı? Hayır, kuğular sabit, kraliçe mütaharrik ya. Evet. Geniş zaman... Miras kalıyor canım. Olsun. Kraliçenin mirası? Kraliçenin mirası cevabı gelmişti. Vasiyet. Kraliçenin miras. Çocukları. Kraliçenin maalesef değil, çaydanlığı olacaktı. Doğru. Kraliçenin birinci Elizabeth'in çaydanlığı. Şimdi benim düşünceme göre kraliçenin her şeyi olabilirdi, mutfak eşyası olamaz. Çünkü yani kaç defa kullanmıştır o kaç çaydanlığı? Kaç defa mutfağa kraliçe giriyor? Mutfağa girip de çay demlesin olacak şey mi ya? Bir iki yumurta kıramıyormuş be. Hakikaten. O gün hizmetlerin hepsi... İki tane ayrı görevli var. Yumurtaları tokuşturmayı bile şey yapıyorlar. Arenalarda böyle haşlanmış yumurtaları. Herkesin bir şövalyesi var. O tokuşturuyor öbürüyle. Abicim zaten şey değil ki. Kendi gidip almamış ki. Çin'e yaptığı bir ziyaret sırasında. Hediye edilmiş. Hediye edilmiş. Ming İmparatoru tarafından hediye edilmiş. O da ne yavan bir hediyeymiş. Çaydanlık. Ya şimdi siz gitseniz. Abi ne versin ya çaydanlık verecek. Ya çay verecek ya zaten da tam da verecek. Başka ne verecek Çin İmparatoru? Ming hanedanı porselenden başka bir numarayla yani. Tarihe de katkıda bulunmuş değil ha, yani. Porselen çaydanlık mı? Tabii canım porselen. Ama hiçbir esprisi yokmuş. Sen ne anladın çaydanlık deyince? Çelik çaydanlık güzel böyle. Aslında kettle falan yok muymuş? O zaman yok muydu kettle hocam? Yoktu. Yoktu hocam. Hadi ya. 1603 yılında doğru yoktu. Doğru giderken. Nereye çaydan... doğru giderken? Nanay kente doğru Nanay giderken. Nanay kente doğru yolculuğumuzu kullanan önce. Ölüm döşeğindeyken çaydanlığı Worcester rahibine vermiş. Rahibi getirmem. Worcester rahibi. Al demiş, bu senin olsun demiş. O da sos yapmak için kullanmış. Bu rahip de hayırsız çıkmış, şimdi satıyormuş müzayededi. Aa. 400 yıl sonra ne terbiyesiz adammış yani o. Yani bu rahip değildir büyük ihtimalle de. Onun bu rahibin torunları hayırsız, falan. Hayırsız çocukları. Ve öyle böyle değil, 2,7 milyon YTL'ye satılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim, satılmış bir de. Satılmış evet. Ben olsam şimdiki kraliçe yerine anneannesi mi oluyor? Annesi mi oluyor? Büyük büyük anneannesi büyük, mi oluyor? Büyük büyük anneannesi. Ulu büyük anneannesi oluyor. Babaannesi de olabilir. Olabilir. Anneannesi galiba. Çünkü kraliçe ya. Anadan kıza geçer kraliçelik. Neyse işte onun hatırasını o alması gerekir. Şimdi sen evinde abi, ne yapacaksın? Ölüm döşeğindeyken vermiş birinci Elizabeth. Tamam da. Rahibe vermiş. Al demiş, senin olsun bu demiş. Yine saraya dönsün diye o yıllar boyunca bir yolculuk yapmıştır o çaydanlık. Alınsın geri. Yo bence gıcık olmuştur desenini ondan vermiştir. Rahibe yoksa. Vallahi öyle desen. Ölüm döşeğinde geliyor ya başına. Bütün saraydaki hiçbir şey uymuyor demiş. Ölüm döşeğinde gelmişler işte. Aman efendim ölüyorsunuz, haberiniz olsun. Hazır mısınız? Hazırım. Ya sen de şu çaydanlığı al demiş. Çocuğa çaydanlığı çocuğa verin diye. Oradan gördürmüştüm. Öyle desen mesen de çok yani şey değil. İmparatorluğa ait değerli çaydanlığın üzerinde bülbüller ve meyve ağaçları resimleri varmış. O zaman bu. Ne der? Hadi ne ya, eder canım? O kadar. 1 milyon gıcık olduğum şey ya. Bülbül bir nevresim takımında bir de çaydanlıkta o tür desenlere gıcık oluyorum. Yastıkta peki Fahir? Nevresim takımı deyince Oktay'cığım komple bir setten bahsediyorum ben. Solo yastıkta da aynı sen şey var. Sen bülbülü nerede görmek istersin? Kafeste. Altın bir kafeste. Vatanın derken. Vatanım derken? Öyle derler ya. Anladım abi. Evet Fahir Bey buyurun. Buyurun derken? Ha, bitti haber, çaydanlık haberi. Bir çaydanlıktan başka ne, daha ne bahsedelim yani? Hakikaten suyunu çıkardık yani. O zaman ben size tarım ve hayvancılık diyeyim arkadaşım. Çok önemli bir konu. Ne olmuş? Ülkemizde ilk kez bir dana kreşi açıldı. Büyükbaş hayvanlarına bakamayan çiftçiler danalarını... Bakamıyorsa yapmayacak. Kreşe emanet ediyorlar. Ben anlamadım. Bakamamak ne demek? Çiftçinin işi ne başka ya? Ne demek işi ya? Çiftçinin işi danaya bakmak değil çiftçinin mi? Çiftçinin işi başından aşkın Ege. Bir de orada danasıyla mı uğraşacak? Yalnız sen böyle çiftçiyi mifçiyi azarlayarak hiçbir yere gelemezsin. Ha. Ben hayır abicim. Danayı yani... Şimdi anladım işimin yoğunluğu nedeniyle danaya bakamıyorum dediğinde o cümle bir hayır, sallantı şimdi, olmuyor mu? Hayır sen çiftçisin. Tamam. Senin düvelerin var. Düvelerim dediğim kan düvesi mi? Hayır düve. Kan düvesi ne ya? Kan davası gibi bilmiyorum ki düve nedir. Düve nedir düve? Düve işte mi? Şeyin düve. Yavrusu ya düve. Düve. Ya bunu var ya 80 hayır, ben kere girmeyelim. Öğrendik hayır. 80 kere. Neyin yavrusu? Düveler gebe düveler. Tamam işte dişi inek yavrusu galiba düve. Ya yok gebe düveler gebe düveler. Olaylara gebe düveler. Olaylara gebe düvelere. Gebe düveler de semt gibi Bomonti gibi. Şey. Yedi düceler gibi gebe düveler. Şimdi bu gebe düveleri getiriyorsunuz kreşe veriyorsunuz. Hmm. Güzel mi? Tamam. Her biri için aylık 70-80 YTL vereceksin. Düvesine göre değişir. Ondan ne sonra... değişir Fahir? Burada ha 70-80 arasındaki rakamları söylüyorum. 70-80 YTL'den bahsediyorum. Şimdi doğum yapan inek başına 170 lira 190 düvesine göre ne yapar? Değişir. Bakım ücreti alınıyor. Bu ücret yavru doğduktan sonra süt vermeye başlayan ineğin sütü satılarak elde edilen gelirden ne yapılıyor? Değişir. Değişiyor. Düşülüyor. Hayda, arkadaşlar lütfen. Sistemi çok güzel kurdun. Sen getir. Gerekçe gösteriliyor muymuş? Gerekçe. Yani şöyle mesela ben bir çiftçiyim. Hoş geldiniz. Düven var. Bir düven var ve sayıca fazla. Ve satmakta istemiyorum bu düveyi. Evet. Ve geliyorum sana. Sen de kreşçisin. Ben kreşçi. Ben kreşin sahibiyim. İşletmecimiz Ege. Lütfen ben evet. Şey diyorum. Lütfen ben kiminle görüşeceğim abi? Ne bürokrasi yaptınız hemen ya? Benle görüşeceğim. Ben tamam. Müdür Bey'le görüşün. O size yardımcı olacaktır. İyi günler Müdür Bey. Ben dışarıda hoş arabamı geldin. Yıkıyormuşum. Sen niye yıkıyorsun abi? Yok mu şoförün? Yok ben özel zevkim. Spor araba da onu şey yapmak istemiyorum. Özel zevkim bu benim ya. He. Yoksa para gani yani. Tamam. Ben geliyorum. Buyurun odamıza geçelim. Ben geçelim. Birden haykırarak odaya giriyorum. Ya sen bir sus sen bir arabanı yıka ya. Öf. Hayır çünkü bir tane dana benim arabanın içine affedersin kabahatini yapmış. Ben sana geliyorum fırça bir tane de çakıyorum. Tamam, ben de ve seni o anda işten kovdum. Sen şu anda işsizsin. Ben de olayları görüyorum ve endişeleniyorum. Bu kreşte eğitim yok mu diye. Oktay da şimdi kimle görüşeceğini bilemediğinden şu anda endişeli. Ben de gidiyorum abicim. Siz konuşurken şöyle 170 ile 190 arasında. Bütün bıçağımı çekiyorum. Bütün danaları siz konuşurken. Bence de kafalar uçuruyor havalar. Atıyorum tutuyorum böyle. Bir de Beatles mı çalıyormuş o arada da? Hı-hı. Böyle bir şey yapıyorum. Hadi bakalım şimdi ne yapıyorsunuz? O zaman ben... şey çağırıyorum. Samet'i çağırıyorum abi. Samet derken? Samet'i tanımıyor musun? Babası İlyas olan Samet'i mı? Tanımıyorsun. Cemşit olan mı? Hayır. Samet'i tanımıyorsun ama Samet kendini en güzel şekilde tanıtacak birazdan ben sana. Ben de o zaman o satmanın sütleri tasdikli bir şekilde Samet'e sıkıyorum. Hadi bakalım. Samet'e sıkıyorsun ama Samet süt sever. Hatta süt savar. Aynı zamanda. Abicim geldin ben hoş geldin. Ben gidiyorum abi bu ortamı gördükten sonra benim ne işim var burada? Alıyorum. Bence biraz saçmaymış. Düvelerimi alıyorum gidiyorum. Niye böyle oldu? Senin araba yıkaman yüzünden oldu. Niye abi araba pis mi kalsın? Ne güzel bir pazar günü. Sistemi inceleyecektik. Ne vereceğim öğrenecek. Böyle manyak kreş sahiplerine ben düvelerimi emanet edeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.